ndax nak dañuy yekiti la dafa wara day labalaté wala du labalaté koku day aju ci mu soppi ciak gi wala xet gi wala melo bi lerr essentiellement pour nous ko wa ak ak dedet ak ñepp wa bom de chafé bien sûr rahmatullah alayhi légui fofu tamit mu dadi dess benen masala té inshallah manam fofu né fofu la masala bi jéxé inshallah taala moy ndax manam li nga xamantene mom moy djugé manam ci meddi li nga xamantene mom moy djugé ci ñom té nit ñi diko faral di jëfëndiko lu démé rek karaw yi wala yax yi wala yu démé non yax yi non non derbi après dinañ ci ñëw lolu feul dinañ ci ñëw inshallah mais karaw yi wala yax yi wala wa karaw yi wala dunku yi budé ñom ganar la ak ñom picc dunku yi ndax yoyu manam ay daño lap wala do labu ñu ndax ay sobé lañ wala duñ sobé bu ko défé mu mëna ñoo jariñ tamit ci masala ndox mi manam moy buñ duggé ci ndox ban at lañ yor koku tamit borom xam xam yi rahmanallahu ta'ala dañ ci wuté amma shafi'iyyi rahmatullahi alayhim ñom dañu né lepp lo xamanteni dafa mëna jigi ci medd bi mom day sobé wa motax ñom masala mënu ñoo jëfëndiko pay té par exemple mënu ñoo jëfëndiko peñé bo xamanteni par exemple ay yax lañ ko défar bu dé yax bu yaxu medd lu manam mënu ñoo jëfëndiko itam manam lepp dal lo xamanteni dal ci medd la joggé mom mënu mako soppi bu mu baax bu jëfëndiko ko bo mu dess nak lan wulli bi lool da nañ ci ñew ci derbe inshallah ko da nañ ci ñew legi amma khalafiyey ñom rahmatullah alayhim dañ ko dagana lepp ci luñu joyal dañu dagana lepp ci luñu joyal amma khalafi maliki ak khanabilay rahmatullah alayhim ñom nak dañu wut tekantal ñom dañ ne su fekente ne yax la ak li nga xamne day yor atay yax comme ay beñ ak yu mel non lepp lo xamne dal yax la ak yu yor atay yax yoyu bu boba day harama jëfëndiko manam pour chafey pour mu gëna leer manam tay bu fekete ne dama yor sama yere bo xamantene ay dunk ginar lañ ci def te dunk te ganar yoyu fek ci rew tuba bi luñ ko jëlé won manam rendi giñ ko rendi baxul won mais ñu dajale dunk bi def ko ma sol ko dem mu nekk yere xam nga te loolu jégué bi loolu lañ ci def bu boba bu mako solé duma ci mëna julli ndax sobé la wala samay dal ñu dal dikoy rafetale ay karaw yi xawma lan duma ci mëna julli hatta bu dé karaw nit ñom même buy dund liñu def exception rek moy karaw animaux yi bu ñu dé wilé dañuy dund ak dunk yi bu ñe ñi ngi dund mais bu ñu déwé mom day dal haram day dal nek med day nek sobé. Mais est-ce qu'on prend une équipe? Parce que c'est important de savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on veut faire. Voilà. Maintenant, c'est comme eux pour eux. Vous faites un badge, ils vont le faire. Fait que ce qu'on veut faire est dans le bureau. Oui, c'est vrai. Ay des dunks, des carreaux, des laines. Par exemple, sama jacket, la jacket, la laine, on va faire. Et la laine, la laine, c'est la laine. C'est un haram. Parce que la laine, c'est la laine. D'accord. Si je l'ai fait, je n'ai pas le droit. Parce que medd dafa harama jënd parce que medd lañ ko téré won voilà ba fa dañ ko téré ko jënd ndax hadithu jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala bi yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam téré ko jënd medd kon yow manam bu boba yow do amul droit jënd ko amul droit sol ko ba fa boko solo julli ci sa julli nu bax parce que sobe nga sol ha amma mazhabu shafi hanafi rahmatullahi alayhi ñom dañu woyfal lepp lepp dagal na waaw lepp lu joggi ci mud dal gam voilà deng amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñan maliki ak khanabila rahmatullahi alayhi ñom dañu def tekantal ci lepp lo xamantene manam yax la ak lu ko nuru hatta ak wal ak ba pare dañ yoy ñom dañuy sobew amma lo xamantene nak du yax manam lu demé neké ay karaw la ak yu ko nur yi nga xamné mëna dina ko bolé karaw yoy mom laax nañ yoy amul ben problème yoy amuñu ben problème wa manam kon seenu tekantal gogou day gëna feñ ci dunk ñom masalan tay budé ganar gi daal di dunk gi ñom dañ nan ci ciok ciok yi nekk ci dunk gi koku mom day daal di nekk lu laap amma yaxu dunk bi mom dafa sobe la parce que lé karaw la li yax la deng ci taw lolu wéñi tamit non lay mel way day nek sobe su fekente ni ci med la jogi amma nak su fekente ne dañ ko rendi mom lolou doot nek ci sobe manam dara yi lolou doot nek ci sobe buñ ko xese ba rendi ko ci ronde sharia dara yi lolou doot nek ci sobe manam fi liñuy wax yep moy ci mbiru med leer parce que dañu bañu jawal den OK. Lekon ñu tambali wat. Légui nak fat ala fat la borom xoxoy rahmatullahi alayhim tektelo ci seen yoyu masala. Masala bu manam ci seen yoyu position. Position Shafi'i rahmatullahi alayhim dañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa haramal med ci li ñu jeyal ndax daf ne hurrimat alaykumul mayta dañu haramal ci yeen med ba fara daal di wax fenen tamit qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama illa an yakuna mayta. Manam waxal ni man de gisuma ci len lo xamantene haramal lañ mako ci li nga xamne mom lañu mo wax lumi mu nek med lan takuna may tax aw daman masfuhan wala deret jo xamne day wal aw lahma khinzirin wala bok yap banku ha fa innahu ndax yi ñu tuddu li ci sun sobel kon ñu nekkon med ci luñu jeyal sobel kon amul dara lu koy jele ci ñak sobel yobu ko ci sobel ba mu dess xana ñaar yi nga xamantene mom lañ ñu wax ni ñom may ta tali ñaar yi med lañ yi nga xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moko dagana te moy medum geej ak ban ak jeereeri yoy nga xamantene mom ci texte bu leer gis nañ ne dafa dagat yoy mom dañ koy daganal amma yenen yi ci dess yep dañuy wax ne dafa haram kon bu boba da fay nek lo xamantene day wey di nek med legi nak bu boba hanafiyyi rahmatullahi alayhim dan ni dedet ñun d'accordu ñu ak yeen ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne wa min awsafha wa awbarha wa ash'arha athatha wa mata'an ila hin manam jëfëndiko gi nga xamantene manam mom la wax ne mën ngeen jëfëndiko awsafha sufi moy leen boba wa moy karaw manam xariye bëy wa awbarha manam moy karaw gilemi wa ash'arha akara manam nak yek yoy yep yalla def na len ko mata an asasan lo xamne da ngeen koy meuna jëfëndiko ngir di ci defal seen ay lu demé nek lalak yu mel non o mata an te def na ngeen ci jariño ila khinun ba kéram muy rap kon yoy yep day tek lené kon te tekkalé wul digënté bo xamne tane med la ak luddul med dako dox rek ci luñu joyal kon yoy moy wané ni yoy kon dagan na han andak né sahaba yi ak manam tabi'ina yi ak ñoom ñepp radiyallahu ta'ala anhum comme niko imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala waxe musu ñoo de di jëfëndiko manam yoy nonu diko manam diko jëfëndiko diko def diko peñëwo yahi yahu animoy musu ñoo dañ di ci défar ay peñë diko défar te takalé wuñ digënté bu meddu bu meddul musu ñoo dañ et cetera manam musu ñoo dañ diko jëfëndiko di défar di ci défar ay and di ci def ci ray kon yoy yep day tekkel ne digeunte lool manam bu medd bi ak bu dul manam ak bu medd bi amul ndax rek dañ ko joyal wax ji comme dañ ko joyal waxuñu bu medd ak bu medd malike ak hanabilay rahmatullahi dal di attention ñun de d'accord nañu ak yeen hanafiye ci ben wal d'accord ak shafi'i ci ben wal ndax yeen hanafiye li ngeen wax de def ñu tekantal gi koku matna xolal amma shafi'i yeen nak joyal gi ngeen joyal bir yep yi lool matna xolal ñu ne xam ngeen lan la nañ leen deppale legui dañ na d'accord nañu parce que Shafi'i rahmatullah alayhi dañ ni karaw yoy nga xamne moy karaw animo yoy ñuy jëfëndiko yoy fek mi ngi dundu la yoy fek mi ngi dundu la wala ñu rendi ko ci rendu sharia ndax haramal ci nañ ci yeen med mo upp doole motax ndax bu fekante ne ñaar bu haram ak lu dagal dañoo taxaw hein dañuy jité lu haram ci kaw lu dagal ni wa wa qaddima al mubih ala al mahdhur ala al mubih voilà li téré mom lañuy digël jital ci kaw li haram li digël manam li di daganal kon nak ci kaw lolu comme li da fay téré mom lañuy jital ci kaw li nga xamné day daganal manam moy la moy texte am nañ texte bo xamné daf ni meedu dafa haram ñu né waaw ñu né kon limi tektale moy karaw yoyu ñu wax ni meuf nañ ko jëfëndiko moy feek ma dama lan moy feek nekkul meddu parce que su nekké meddu am nañ yenen texte yu wax na da haram ñoom tam non lañu gisé affaire amma a hanafi maliki ak hanabilay rahmatullah alayhim dal li len dede nañu def attention ndax amna benn mbir bu am solo bo xamantene yeenan ko manam yeenan koy waja baña bayyi xel moy dañuy sét est ce ñom ñu né dañuy sét est ce lolu day dund ban xéetu dund lay dund parce que ñom ñep dañ ni affaire bi day dund légui manam parce que chaque ñom dañu gis ni lepp day dund motax ci meddu bi la bok luy dund la manam karaw gi le fait ko mu yok moy day dund yaxi tamit le fait ko mu yok moy day dund deng té kon lolu ci meddu bi la bok bu déwé rek day nek meddu kon ñu né kon nak légui dédé dañuy tékantal entre li nga xamanténi day dund dunduk roh ak li nga xamné day dunduk yok hayat numu ak hayat rohi bu féké tane hayat rohi la manam moy dunduk roh la ñam moy lu démé nek yah té likoy wone moy boko daggé day metti ak yu mel non ak bëñ boko buddé day metti ak yu démé non yoyu ñooñu manam ñom hayat rohi la ñam manam dunduk roh la ñam kon bu boba ñom dañuy melni yah ci meddu amma yi nga xamantene nok hayat numu lañ am dañuy yok comme ni garab yi di yok di saxé garab yi té pourtant garab yi daño lap est cetera manam moy karaw yek yoy ñom ak donc yi yoy niñuy maggé yoy dundu gogu amuñu dundu roh dundu yok rek lañu am ñu ne kon nak nañ différencier entre ñaar yoy ñu ne parce que lan ñu ne yah li wone ni yah bokku ci moy yah alquran mo ni day dundu ndax mune man yahyi al'izam wa hiya ramin ana kan moy dundal yah kan moy dekkalat bi dundalat yah fek dafa nek fek mu nek fa nak moy wane ni kon yah day dund deng ba pare yeen d'accord ngeen yeen shafi'i nañu d'accord ci ben affaire yi ak khalaf yi yep moy hadith abu waqid al-laysi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mi ngi nek ci sunan abu dawud ak tirmidhi musnad imam ahmad rahmatullah al-jami akbar al-hakim musnad rak al-hakim sunan al-bayhaqi rahmatullah al-jami mun yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew medina fek nit ñi di dag manam jekki way manam fi gilem gi di toge ñu diko dag fek muy dund yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dani ma qut'a min al-bahimati wa huwa hayy wa hiya hayyatun fa huwa mayyit lepp lo xamanteni dañ ko daggé ci luy dundu rek med lay doon lepp lo xamné kon dañ ko daggé ci luy dundu lolou med lay doon ñu né kon ñu né té d'accord ngeen ni luy dundu suñu daggé karaw gi lolou dagal na laaf na du med haramul kon bu woba ñu lolou motax ñu téxalé entre li nga xamanteni dafa am dundu roh ak li amul dundu roh ça c'est bien quand même ça c'est bien waaw ben yoy nak moy wané ni kon li nga xamné mom moy li shafi li hana maliki ak hana bi lay rahmatullah alayhi wa mom moy li gëna deugël insha allah ci bobu masala moy té xantal bobu ndax li nass la fi mawdu' an-nizaa manam texte la bu leer ci fo xamanteni wuté dafa am xëccu dafa am légi kon insha allah taala légui lolu tamit benen question lañ ci jëlé moy tay masalan su fekkante ni dama dem ba ci geejgu ma dagg ci jeun bi benn ciir lolu da fay lap wala dafa sobeu dañ nan lu medd la ndax lepp luñu daggé ci bayima fekk mi ngi dund medd la ñu na d'accord mais nak meddum geej dafa lap kon bu boba lap na voilà buma daggé dara ci masalan ci lo xamné day dund mais amul der duy wal ma dagge ci lolo day nek med d'accord nañ mais ndax lapna wala lawul dañ nan lapna ndax lan ndax yoyé seenu med tamit dafa lap deng voilà manam kon bu boba ci lañ jëlé ben qaida moy luñu dag ci yaramu luy dund loolu day jël atté meddum bu do bu meddum neké sobé mu nek sobé bu labé mu nek lu lab légui nak yoy nak boku dugalé ci bir ndox boowa dañuy sét ndax dana soppi tiaf ki wala xet gi wala melo mu déllu wacc té xantal bi nga xamanténi manam mom lañu amone ci wéssu ci kaw loolu dafa melni kon manam gis nañ yi nga xamanténi ñom ñoy masala yi aju ci walu ndox ci digënté hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamné mom mo doon mom la manam moy wax lan la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajidu thumma yaghtasilu minhu ak bi ci dess la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub ak hadith bi nga xamantene mom moy wax ci walu xati ak hadith bi nga xamantene mom mo doon wax na idha taqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i thalatha fa in ahadukum la yadri ayna batat yaduhu ci bir hadith yoyu kon insha Allah ta'ala lepp lo xamantene ajuna ci walu ndox ci walu tekantal manam legui nak mu dadi amana dana am yo xamantene dana ci dess yo xamantene ñun xamuñu ko manam astaghfirullah yo xamantene bok manam ay tekantal la yu bari yo xamantene ñoy nek ci bir mazhab bi yoy xeyna mën nañu baña yitté waaté wala bok luy lepp luñ ci gisul itam dinañu ko mëna gis ci walu yenen mbiri manam lepp luñ ci gisul dinañu ko gis dina fekk ne mën nañ ko qiyas ci liñ jotta gis wa lepp luñ ci gisul dinañ ko mëna qiyas ci li nga xamantene han jot nañ ko gis su fekkentene manam tek setantal nañu mbir kon ci kaw lool dañuy xam ne ndox suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko dafa yekiti dara jam dafa yekiti maqamam ba nga xamantene mom moy li nga xamantene mom moy label ruh manam mom moy label yaram te mom moy label ruh ba nga xamantene nit ki dina mëna taxaw ci kanam borom subhanahu wa ta'ala diko jaamu gi nga xamne moy jaamu gi gëna kawé te moy diko julli ci kanam te mom moy manam ndox moy li nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni lepp lu mu bind dako bindé jëlé ko ci ndox waja'na min al-ma'i kullu shay'in hayyin jël def nañu ndox nek ci saanu lepp lo xamantene da fay dund afala yu'minuna ay way lan mo len téré gëm kon yoy yep day woné importance bi nga xamantene ndox daf ko am importance kon bu boba tamit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di téré kep ko xamantene dafa yak ndox lool motax mu téré ñuy jël suñu loxoy rek manam ñuy saw ci ndox ak di ci dugg di ci sango non manam ndox dafa nek lo xamantene kep manam nit ñepp dañ koy soxla ngir mëna dund sama borom subhanahu wa ta'ala dafa def li ëpp ci aduna bi ci suuf ci mu nek ndox moy 70% souf ci manam mu nek dox wa wala 71% la niki nonu tamit doomu adama li nga xamantene mom moko composer aussi proportion bobu la mo nek dox manam muy wone ni ndox dal moy lo xamantene man mën na baña lek du graw wala mais ndox mom buma ko nanul dam wa yoy yep day wone importance bi nga xamantene mom mo nek ci ndox kon nak importance bobu nga xamantene mom mo nek ci ndox yal nañu yalla nandale ci ndoxu leram ya ci barke yenenbi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamne moy ciosanu minde fi ci zahir ak ci batin wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sallamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ayyakum انا مختار في القيد امي سلي الليل واجزي ابادا انا محمد انا مختار في القيد امي من وقد توصلت يا رحمن يا ثقتي يا مغني دافع الاغزار والنقم في القدم من ربي بأسمائك الحسنى وأعظمها أنبياء وأوصات لكي نظمي سلي يا إلهي واجزي العباد عنا محمدنا المختار تنتبه دفلني محمد أحمد المعي وعاشر نا نبي مرحمتين توب وملدى عمي محمد أحمد المعي وحاشرنا نبي مرحمتين توب تنت بدفلني ثم المقفي بشد الفائق الضبع طوى كسري وسكون الياء بكتبي محمد أحمد المعي وحاشرنا نبي مرحمات التوب ملطى عمي والعاقب المقتفر آثار من سبع قومين أنبياء ورسل الله كل من محمد أحمد المعي وحاشرنا نبي مرحمة التوب تنت بدفلني زاد المواهب أسماء ورتب ها على العروف إلى اليمن تلك لمن محمد أحمد المعي وحاشرنا نبي مرحمة التوب ملتا عمي يومي السبابات مقبادا أسابي موضا مثل المسبح يرن العلو دائما ورمد أحمد المعي وحاشرنا نبي مرحمة التوب ملتا عمي جلال رب قال عينا أتى وقيل سبح في تكبير ذا العظم محمد أحمد المعي وعاشرنا نبي مرحمة التوب تنت بدفلني ورأسه جاء من يمن محمد أذناه عينا حبيب الله من راتم رأسه جاء من مودم جنجل قال أذناه عينا حبيب الله من راتم ورأسه جاء من يمن ومن نبي أذناه عينا حبيب الله من راتم ورأسه جاء من يمن مودم جنجل قال أذناه عينا حبيب الله تنت بدفلني صدر وقلب فؤاد للعبيب من الإخلاص والرحمة العظمى ومن رحمة ورسول جاء من يمن مودم جنجل قال أذناه عينا حبيب الله من رحمة وقل من الذكر والتسبيح ثم موضع لسان شفته الوجه فاغتنم به ورسول جاء من يمن الموضع لأذناه عينا حبيب الله من رتم وريقه شعره الأصفاف من موضع الجنات والنبت أما الكف من كرمه وذات والنبت أما الكف منك موضع الجنات والنبت لغيت ينن لغيت موضع أمن شفاء ثواب ثم مي موضع علم وسعد لبارر النير عمم الجنات والنبت موضع بارم كاي جنات والنبت أما الكف تجد فلني وقد توالت على الآفاق واتصلت بشرى الهوات في ميلاد الكامل جناتي والنبكي مودة بجنجل قال جناتي والنبكي سبا مودة قد دفلني أمن شفاء ثواب ثم مودة علم وسعد لبدر النير عمم جناتي والنبكي مودة بارم كاية جناتي والنبكي من كرمي وقد توالت على الآفاق واتصلت بشرى الهوات في ميلاد الكرم جناتي والنبكي mawda borom gaaya jannati wal nabki amal kafu min karami kharrat li mawlidi il awzanu wa nabaa fat sawaqi bushabi tarmil jinna birrujmi jannati wal nabki amal mawda borom gaaya jannati wal nabki amal kafu min karami tazalzalat أسطوانات الملوك كاكاك عبد ثلاثة أيام فلم تقم جناتي والنبكي مودة من جنال قاي جناتي والنبكي كسب مودة موغاني دفلني تزلزلت أسطوانات الملوك كاكاك عبد ثلاثة أيام فلم تقم جناتي والنبكي مودة من جنال قاي جناتي والنبكي أما الكفو من كرمي مالت ماميلت ما على أركاني أو مودة لتعظيم مستوجبي تعظيمي معترمي في ميلاد الكرم جناتي والنبكي مودة